کاز مزه اوردون کی بهولین را لګله او پښتنه کوي وای په اسپیټالو او روغتونونو کې د مریضانو المنځونه چې د خرجېدلو وخت یې هم نه وي معلوم سفریانه دی او که د اقامت حضراتو دغه مجروحین دغه مریضان الله پاک دې شفا ورکړي الله دې بیا یې ورجوړ کړي د دې هغه لمونځ دا د دې فنیت اړه لري معنا دا ده چې دا د اکثر لره اصلي اعتبار نشته یا دغه ځای و مکان شفاخانه لره اعتبار نشته نو تاسو سوچ فکر وکړي که تاسو عزم درلو چې پنځلس شیخو دلې یم که په دغه اسپتال که نه یم په دې ښار کې یم بیا نو حضراتو نت اقامت دی بیا به لمونځ پوره کوئ او که حال اشتراب و حال تردد و معلوم نه وي چې اوس به نو مثلا ته نن خارجېږي سبا به خارجېږي که دغه حج سلیم د پنځلسو شپو دا د تاسو سره نه و نو تاسو چې مسافر وات پر هغه سفر باندې باقي یاست بیا به لمونځ سفریانه کوئ وصلا.